بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tunaendelea biauni llahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqi, kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiqi yake, na darsa yetu katika aqida kupitia kitabu hiki adhim Al-Qawa'id al-Muthla في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. نا katika darasa yetu iliyopita tulianza kusoma الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. Tulianza kusoma sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ambapo inazungumzia misingi katika majina ya Allah Ta'ala, na tukauanza msingi wa mwanzo Al-Qa'idatul Ula, msingi wa kwanza ambao wameuweka المؤلف رحمه الله تعالى كتبه يزغمزي أسماء الله كتبه يزغمزي مجيني الله سبحانه وتعالى نكون بكهل كتبه كسوما القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. نتلكمها تليون قوانبا msingi wa kwanza ambao wanauamini Ahlus Sunna wal Jamaa fi babi al-asma, asmaullah jalla wa ala, Ahlus Sunna wal Jamaa wanaamini kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni mazuri, kwa maana yamefikia katika uzuri kilele chake, ni mazuri mno. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoyasifia yeye mwenyewe kwa kusema walillahi al-asma'ul husna, anayo Allah subhanahu wa ta'ala majina mazuri. Tukaisoma aya hii katika suratul A'raf, sehemu ya aya ni ushahidi wa wazi kwamba majina ya Allah ni mazuri. Na tuliona katika darasa yetu iliyopita kwamba zimekuja sehemu kadhaa kwenye Qur'an zikiyasifia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri. Kuna takriban sehemu nne kwenye Qur'an, mkumbuka katika suratul A'raf, kadhalika katika suratul Isra, sura Taha, na katika suratul Hashr tuliyasema. Kisha Sheikh akaeleza kwamba uzuri wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu hayo majina ya Allah yamebeba ndani yake sifa zilizokuwa kamilifu hakuna upungufu ndani ya sifa hizo kwa sampuli yoyote miongoni mwa sampuli za upungufu. La ihtimalan, si kwa ihtimal, ay fil waqi', wala taqdiran, na wala si kwa kadiria, ay fi dhihn. Tulisoma hapa tukatoa maelezo marefu hapa maana ya kauli yake la ihtimalan. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizochotwa kwenye majina yake hazina upungufu kabisa kivyo vyote vile, si kwa namna ya ihtimal. Na tukaona kwamba ihtimal maana yake kwa ufupi huwa an yahmila al-lafdhu al-wajhain fi nafsi al-ma'na, ni pale ambapo tamko huwa linabeba aina mbili za maana. Tamko linapokuwa na aina mbili za maana, yadullu ala an-naqs fi hal wa ala al-kamal fi hal, ikawa tamko lajulisha upungufu katika sehemu ya maana yake, lakini kwa upande mwingine tamko hilo hilo lajulisha ukamilifu, lina ncha mbili kama tulivyosema dhul haddain, kama al-makr. Tukaitolea mfano al-makr, neno hili lina maana nzuri na mbaya, vitimbi. Tukasema mfano kuwafanyia vitimbi watu wema, al-makr lis-salihin al-mu'tamanin, hadha naqs wa dhamm, kuwafanyia makr watu wema waumini, watu wenye kuaminiwa, jambo hili ni jambo baya, na huu ni upungufu na udhaifu. Lakini al-makru lil-makirin, lakini kuwafanyia vitimbi wenye vitimbi, tukasema kwamba hii ni nini? Hii ni kamali. Kwa hivyo ukitazama hili neno lina maana mbili katika hali mbili tofauti, kuna maana yenye upungufu na ile yenye ukamilifu. Sasa majina ya Allah hayako hivi. Allah hawezi kuitwa al-makir kwa sababu maana ya jina hili kuna upande fulani kuna upungufu, lakini tukasema min babil khabar, tunaponasibisha vitimbi kwa Allah pia tunakusudia kwa ile tafsiri ya ukamilifu, kwa sababu Allah amenasibishiwa al-makr annahu yamkur, lakini lilmakirin, katika ule upande ambao una ukamilifu. Kwa hivyo hupati katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala jina ambalo lina udhaifu au upungufu hata kwa ihtimali. Kwa hivyo majina yote ambayo yana dhaifu watahtamil almadhi wadhamm, katika wakati mmoja yanahitamili, kuna wakati yanakuwa yanasifiwa yana maana nzuri na wakati yana maana mbaya, matamko kama hayo hayawezi kuwa ni katika majina ya Allah. Kwa hivyo mfano neno al-makir, al-mukhadi', al-mustahzi, hayawezi kuwa ni katika majina ya Allah kwa sababu yahtamil hadhi al-alfaz tahtamil al-ma'nayayn. Lakini tukaona pia wala taqdiran, pia hakuna upungufu katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa takdir. Ni takdiri gani? Ya kiakili, ya akilini. Nafikiri hapa tulitoa maelezo mengi, mkirejea vizuri mtakumbuka. Nilikuwa nakumbusha ili tuendelee. Haya, kisha anaendelea sasa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kufafanua hili ambalo amelisema kwa kutoa mifano. Atataja majina kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kupigia mfano ule uzuri wa majina haya. Qala rahimahullahu ta'ala mithalu dhalik al-hayyu, mfano wa hayo, yani majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hayyu. Asema ismun min asma'illahi ta'ala, neno hili al-hayyu ni jina katika majina ya Allah ta'ala. Mutadhamminun, limebeba ndani yake limekusanya ndani yake. Mutadhamminun lilhayati alkamila, ni lenye kukusanya ndani yake uhai uliokamilika, uhai kamili. Allati, uhai ambao, lam tusbaq biadam, haujapatapo kutanguliwa na kutokuwepo. Allati, uhai ambao, lam tusbaq biadam, haujatanguliwa na kutokuwepo. Wala yalhaquha zawalun, na wala haufuatiwi na kutoweka. Wala yalhaquha zawalun, na wala haufuatiwi uhai huo na kutoweka. Na huo ndio ukamilifu wa uhai. Hadhihi alhaya bihadha almaana sifatun lillahi subhanahu wa ta'ala, uhai huu wenye maana hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeichukua wapi sifa hii? Kwenye jina lake alhayu, alhayu. Kisha asema alhayatu ni uhai ambao, alhayatu almustalzimatu, ni uhai ambao unalazimu likamali sifati zilizokuwa kamili katika sifa. Ni uhai ambao unalazimu zilizokuwa kamili katika sifa. Min alilmi, katika ilmu. Walqudrati, na uweza. Wasam'i, na usikivu. Walbasar, na kuona. Wa ghairiha, na mengineyo yasiyokuwa hayo. Naam, kuna sifa zingine kama alilmu walqudra wasam'u walbasar, nazo zinapatikana kwenye jina hili hili alhayu, lakin bitariqi luzum. Tukuja kuona mbele kwa njia ya nini? Kwa njia ya luzum. Luzum ni kufahamu kitu kwenye tamko, kitu ambacho hakijulishwi na tamko hilo moja kwa moja. Unaposema alhayu, aliye hai, ili jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya jina hili tumechukua sifa ya uhai. Lakini pia wanatuambia wanawachuoni, pia tunafahamu kwenye jina hili sifa ya elimu, sifa ya uweza, sifa ya kusikia, sifa ya kuona. Kwa sababu aliye hai kama hana uwezo wa haya, uhai wake hauna maana. Yuhai lakini la ya'lam, hajui. La yaqdir, hawezi. La yasma, la yubsir, huo hauna maana gani? Kwa hivyo unapoambiwa Allah subhanahu wa ta'ala alhayu, basi moja kwa moja kwenye tamko hili tushtaqqu minhu sifatul haya, tunalichukua au tunachota ndani yake kwenye jina hili sifa ya uhai. Lakini pia pana sifa nyingine nyingi tunazifahamu hapo, hata kama hazileti moja kwa moja na tamko, ni mambo ya pembeni. Kwa sababu aliye hai basi anakuwa mjuzi anakuwa mwenye uwezo, anasikia, anaona. Hii ndiyo maana ya uhai wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Kwa hivyo nasema mithalu dhalika, mfano wa hayo katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyo mazuri, alhayu ni jina, alhayu ismun min asma'illahi ta'ala, ni jina katika majina ya Allah ta'ala, mutadhamminun lilhayati alkamila, ni lenye kubeba jina hili ndani yake uhai uliokamilika, allati uhai ambao, lam tusbaq biadam, haujatanguliwa na kutokuwepo, wala yalhaquha zawalun, na wala haufuatiwi na kutoweka. Ni uhai ambao ni wakale na hata milele. Alhayatu almustalzimatu likamali sifat, ni uhai ambao unalazimu zile zilizokuwa kamilifu katika sifa, ni uhai ambao umebeba sifa kamilifu, min alilm, katika ilmu, walqudra, wasam' walbasar wa ghayriha. Wadih. Wa mithalun akhar, Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala, na mfano mwingine, al-alim, ni jina lake Allah al-alim, asema ismun min asma'illahi, hili nalo ni jina katika majina ya Allah, ndani yake pana nini? Pana sifa nzuri kabisa ya ilmu. Asema mutadhamminun, ni lenye kubeba ndani yake jina hili, lililmi al-kamil, elimu iliyokamilika, alladhi, elimu ambayo, lam yusbaq bijahl, haijatanguliwa na ujinga. Hakuna wakati kwamba eti Allah alikuwa hajui kisha akajua, yani sifa ya ilmu ikawa ni ya kutuka kwa Allah, imezuka baada ilikuwa haipo. Hilo haliwezekani. Ni elimu ambayo lam yusbaq bijahl, ilmu ya Allah haijatanguliwa na ujinga, wala yalhaquhu nisyanu, wala haifuatiwi na kusahau. Allah sahau katika ilmu yake, hautokuja wakati abadan ikawa Allah amepitikiwa na kusahau kwenye ilmu yake, abadan. Elimu hii ananasibishiwa Allah subhanahu wa ta'ala, elimu hii kwa ukamilifu huu yanasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu sifa min sifatihi tabaraka wa ta'ala, kwamba ilmu hii ni sifa katika sifa zake. Na tumeipata wapi sifa hii? Kwenye jina lake al-alim. Haya, sasa zimekuja ayat kama alivyozitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala zikisifia ilmu ya Allah, kwamba ni ilmu madhubuti ambayo imekienea kila kitu, jumlatan wa tafsila, kwa ujumla na kwa uchambuzi, hakuna kinachotoka kwenye ilmu ya Allah. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa, sura Taha aya 52. Siyaqi ya ala ni katika zile quruni al-ula, wadih. Ilmuha, ilmu ya hizo quruni ambazo aliulizwa Musa alayhi salam. Kwa hivyo ilmuha, ilmu yake ya kujua haya aliyopita kwenye hizo quruni al-madhiya, inda rabbi fi kitab, ay Allah al-mahfuz, la yadhillu rabbi wala yansa. Ilmuha, ilmu ya hizo quruni, inda rabbi, ipo kwa Mola wangu, fi kitabin, kwenye kitabu, wal kitabu huna huwa al-lawh al-mahfuz, ni kile kitabu ambacho kimekusanya makadirio yote ya viumbe, kabla khalqiha, kabla ya kuviumba. Ilmuha inda rabbi fi kitabin, ilmu hiyo ipo kwa Mola wangu kwenye kitabu kilichokusanya makadir al-makhluqat. La yadhillu rabbi, hapotei Mola wangu, wala yansa na wala hasahau. La yadhillu rabbi, hapotei mola wangu, wala yansa na wala hasahau. Al-ilmu al-wasi' ni elimu pana, al-muhitu bi kulli shay'in, iliyokizunguka kila kitu. Bado yasifiwa ilmu ya Allah. Al-ilmu al-wasi'u ni ilmu pana, al-muhitu bi kulli shay'in, iliyokizunguka kila kitu, jumlatan wa tafsilan, kwa ujumla na kwa ufafanuzi. Naweza ukasema kwa ujumla na kwa uchambuzi, yani Allah anayajua mambo na ilmu yake imeyadhibiti mambo kwa ujumla wake na kwa ufafanuzi wake. Mfano ile bahari na viumbe vilivyomo ndani yake, nyie pengine mwajua mambo tu kwa jumla. Hapa panapatikana kolekole kwenye bahari hii, wapo kolekole hapa, pana changu hapa, jodari wapo hapa, wakina kanadi wanapatikana hapa, mwajua tu. Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake ni pana mno, anajua kwa ujumla na anajua kwa ufafanuzi. Kama ni hao changu katika bahari wako wangapi, wao na mayai yao na viumbe vyote, anavijua kwa uchambuzi. Huyu kwenye kizazi chao wako kumi, wawili walishavuliwa wakaliwa, sasa imebakia saba, huyu kadha, huyu kadha. Naam. Kwa hiyo al-ilmu al-wasi' ni elimu pana, al-muhitu bi kulli shay'in, iliyokidhibiti kila kitu, jumlatan wa tafsila, kwa ujumla na kwa uchambuzi, ufanuzi. Sawaun ni mamoja, ma yataallaqu bi af'alihi, ni mamoja yale yenye kufungamana na vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, au af'ali khalqihi, au vitendo vya viumbe wake. Naam, ilmu yake ni pana katika hilo, yale ambayo yanafungamana na yeye na matendo yake ayajua vizuri. Kadhalika ilmu yake ni pana katika yale yanayofungamana na matendo ya viumbe wake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah, hali ya kuwa ametukuka, yapigiwa mfano hapa kwenye aya hizi katika suratul an'am, namna ilivyokuwa ilmu ya Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi, na ziko kwake funguo za ghaibu, la ya'lamuha illa hu. Qala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. In an'ama aya 59. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihu al-ghaib, na anazo yeye funguo za ilmu ya ghaib. La ya'lamuha illa hu, hazijui funguo hizo za ghaib isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, na anayajua yale yaliyokuwemo katika bara na bahari. Anayajua yale yaliyokuwemo bara, kwa maana nchi kavu, wal bahar, na baharini. Na wanasema hii ndio ijmal katika ilmu, pale aliposema jumlatan, ijmali ndio hii, wa ya'lamu ma fil barri wal bahar, kwa ujumla wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale yaliyo bara na yaliyo baharini. Kisha inakuja tafsili sasa, aliposema wa tafsilan, wama tasqutu min waraqatin, na hali yanguki jani lolote, illa ya'lamuha, isipokuwa analijua jani hilo, yani halianguki jani lolote kutoka kwenye mti isipokuwa analijua jani hilo. Wala habatin, na wala haianguki punje yoyote. Fi dhulumati al-ard, katika kiza cha ardhi. Wala ratbin, wala haianguki yenye umaji maji. Wala yabisin, wala ile yenye ukavu. Illa, isipokuwa. Fi kitabin mubin, ipo katika kitabu chenye kubainisha. Hii ni tafsiri. Hata idadi ya majani yenye kuanguka ajua yameanguka majani kadhaa kutoka kwenye miti fulani na fulani na fulani. Basi hata ile punji ya nafaka yenye kuanguka kwenye kiza, iwe ni bara au baharini, Allah analijua hilo. Anajua vile vyenye umaji maji na vile vikavu. Yote haya yamedhibitiwa kwenye kitabu chenye kubainisha. Haya pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, na hakuna chochote kitambaacho katika ardhi. Min hayawanin wa insanin wa didanin wa ghairi dhalik min al-makhluqat, na hakuna chochote kitambaacho katika ardhi, ni mamoja ni mwanadamu au wanyama au wadudu na mfano wake. Illa ala Allah rizquha, isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala riziki yake, yani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukiruzuku kitu hicho. Wa ya'lamu mustaqarraha, wa ya'lamu mustaqarraha, na anayajua makazi yake ya kudumu. Hiyo ni tafsiri, katika tafsiri sahihi sana. Wa ya'lamu mustaqarraha, na anayajua makazi yake ya kudumu kiumbe hicho. Wa mustaudaaha, na makazi yake ya muda ya kupita tu, sehemu ya kujihifadhi kwa muda pia aijua, kwa maana anaujua muishilio wa hicho kiumbe. Wa ya'lamu mustaqarraha, na anayajua makazi yake ya kudumu. Wa mustaudaaha, na yale makazi ya kujihifadhi kwa muda tu. Kullun fi kitabin mubin, yote hayo yamo kwenye kitabu chenye kubainisha. Al-lawhu al-mahfuz. Hiyo ni Hud. Pia akasema ya'lamu ma fi samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale yaliyomo katika mbingu na ardhi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, na anayajua kadhalika yale ambayo mnayafanya kwa siri baina yenu na nafsi zenu. Wa ma tu'linun, na yale ambayo mnayadhihirisha. Wallahu alimun bi dhati sudur, na Allah ni mjuzi wa yaliyo katika nyoyo. Huu ni mfano wa jina la Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, na namna ilmu yake ilivyokuwa pana. Na uchambuzi huu ni mzuri kwa hakika.